Aflofarm. Cztery dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Niesamowity Black Friday w sklepach Euro. Setki produktów w rewelacyjnych cenach. Skorzystaj z okazji. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat i zapłać dopiero w marcu. Na przykład pralka Amiga Slim za 699, za którą teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 listopada, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Pracują obie izby parlamentu w Sejmie już po głosowaniu nad Rzecznikiem Praw Dziecka. Podejrzewany o korupcję Stanisław Gawłowski zrzekł się immunitetu. Śledczy chcą postawić politykowi dwa nowe zarzuty. Black Friday to już dziś. Senat wznowił obrady. Jeszcze przed ich rozpoczęciem minister w kancelarii premiera Jacek Sasin zapowiadał, że senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w środę uchwalił Sejm. Wczoraj senacka komisja rekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, czy wiadomo, której zmiany w Sądzie Najwyższym trafią pod obrady izby? Wszystko wskazuje na to, że koło południa harmonogram prac Senatu został już poszerzony o ten punkt. Nowelizacja umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że ta nowelizacja to uznanie werdyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta ustawa jest potrzebna. Stronami w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej była Komisja Europejska i państwo polskie. Więc skoro jest takie, a nie inne zabezpieczenie, państwo polskie musi się do tego dostosować. Dostosowuje się poprzez zmiany w prawie. Jak na razie Senat przyjął projekt uchwały w setną rocznicę powołania Urzędu Patentowego. Aktualnie trwa wysłuchanie informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka oraz działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za tę informację. Obrady wznowili też posłowie. Wybrali już Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. W środę sejmowe komisje zarekomendowały właśnie jego kandydaturę na ten urząd. Pawlak w latach 2005-16 pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw. Od 2006 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. W imieniu ministra sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Jest też odpowiedzialny za tworzenie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin. Uczestniczył też m.in. w przygotowaniu projektu reformy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z Sejmu jeszcze jedna informacja. Posłowie nie zajmą się wnioskiem o uchylenie immunitetu oraz o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Poinformował o tym posłów marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wpłynęło do mnie oświadczenie posła Stanisława Gawłowskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności, czyli zrzeczeniu się immunitetu i w związku z tym tę sprawę musi ponownie zaopiniować Komisja Regulaminowa, a w związku z tym zdejmuje głosowanie w tej sprawie z porządku dziennego obecnego posiedzenia. Śledczy chcą postawić politykowi dwa nowe zarzuty. Dotyczą korupcji i prania brudnych pieniędzy. Wiosną polityk PO słyszał już 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie, skąd wyszedł po wpłaceniu kaucji. W sumie 500 000 zł. Black Friday to dziś. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi jednak, by zachować rozsądek i nie tracić głowy dla przecenionych butów, zegarków czy telewizorów. Malwina Buszko z Łokik radzi, abyśmy nie byli naiwni, upewniali się, czy sprzedawca sztucznie nie zawyżył ceny wyjściowej i wątpili w billboardy mówiące o 80% przecenach. Sprawdzaj cenę na metce, a jeśli okaże się, że cena przy kasie jest wyższa, wtedy masz

takie koncertowe nagranie. Jak Państwo zauważyli, coraz to więcej muzyków zaczyna się upominać o obecność Imelda May podczas ich koncertów. Tak to się wszystko pozmieniało od momentu, kiedy zaczęliśmy Państwu Imeldę przedstawiać w programie trzecim teraz w różnych konfiguracjach i zestawieniach koncertowych. Tu z Jeffem Goldblumem, z orkiestrą The Mildred Snitzer. I jeszcze Till Brunner pojawił się Straighten Up and Fly Right. Taki tytuł tego utworu i na ten utwór także mogą Państwo zagłosować. To była nowość w tym tygodniu. Jeszcze jedna piosenka, nim nasze płyty tygodnia, tym razem piosenka polska. Cudowna opowieść, cudownie zaśpiewana i zagrana. Stanisław Sojka, Bajeczka Ławeczka. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Skłóci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Jestem pod absolutnym urokiem tej opowieści Staszka. Stanisław Sojka, Bajeczka, Ławeczka. Gdyby Państwo chcieli zagłosować, ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a listę dziś po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Teraz jest ten czas, w którym przedstawiamy Państwu dwie płyty tygodnia. Jedna lepsza od drugiej. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć te płyty u siebie w domu, proszę wysłać SMS zawierający imię, nazwisko i adres pocztowy, abyśmy mogli Państwu wysłać te płyty. Pierwsza z płyt tygodnia to płyta nowa, płyta Agizarian. We sailed up a river wide as a sea. Slept on the banks on the leaves of a banyan tree.

Back in USSR, zespół The Beatles. Po wydaniu reedycji białego albumu w zestawie do głosowania znalazł się ten utwór i mogą Państwo oddać głos. Jeszcze dziś do 12:00. Spoglądam na czas i uwielbiam Państwa delikatne i uprzejme złośliwości. Mianowicie napisała Pani Jagoda, że już 33 minuty programu, a jeszcze nie było zas. No nie, jeszcze nie. Bo dziś oprócz cotygodniowej zagadki, na którym miejscu będzie moja ulubiona Izabel, stawiam sobie jeszcze jedno pytanie. Czy utrzyma się na liście dzisiaj cudowny utwór zatytułowany Nina Cried Power, a wykonuje go Hozier? It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes, it's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. It's the heaven of a human spirit ringing. It is the bringing of the line. It is the bearing of the rhyme. It's not the waking, it's the rising. And I could cry. Hozier, towarzyszy mu Mavis Staples, utwór zatytułowany Nina Cried Power. No jestem ciekaw, czy dziś ocali swoją pozycję na liście przebojów programu trzeciego. O wszystkim opowie po 19:00 Marek Niedźwiecki. A skoro o Marku mowa, to być może zaproponuję Państwu jeszcze utwór zatytułowany Hash Pipe. Wykonuje go zespół Toto.

Kłapkowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Właściwie debiutantka na tym festiwalu, bo zdarzyło ci się po raz pierwszy dojechać na Etiudę i Anime. Tak. Jestem tutaj pierwszy raz, ale bardzo pozytywne wrażenie odnoszę. No właśnie, intensywny czas festiwalowy? Tak. Dużo rozmów, kontaktów? Tak, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy tutaj przyjechali, innych filmowców i też jakby to, że pierwszy raz spotkałam się z animatorami i taką jakby poznaję duchowość animatora tutaj. No właśnie, to jest troszeczkę inna forma pracy. Ty reprezentujesz jednak przede wszystkim film fabularny i z wykształcenia, wprawdzie jeszcze nie dyplomowana, ale operatorka, tak? Tak. Autorka zdjęć. Co prezentujesz w tym roku w konkursie Etiuda, na festiwalu? W tym roku prezentuję film Badylok i to jest mój debiut reżyserski i operatorski. To jest film o 16-letnim chłopcu, który mieszka w pobliżu Chałt na Śląsku, na takim zalanym terenie i konstruuje maszynę latającą, żeby odlecieć z tego miejsca. Czyli rodzaj impresji, metafory o pewnego rodzaju samotności, choć w rodzinie i w jakimś wyobcowaniu. Tak. Zależało mi na tym tak głównie, żeby jakby uderzyć do widza emocją, bo jakby może to moje robienie filmów jest jakby wynika z trochę innej strony, bo u mnie było to w ten sposób, że po prostu pierwszy raz pojechałam na Chałdę gdzieś tak wieczorem i odniosłam krajobraz takie... Krajobraz księżycowy. Tak, absolutnie. Krajobraz księżycowy, dokładnie. I odniosłam takie po prostu wrażenie, że to jest jakaś inna przestrzeń, przestrzeniałowa, jakaś taka planeta. I pomyślałam sobie, że no to wyraża jakiś stan emocjonalny. I w zasadzie do tego stanu emocjonalnego sobie zbudowałam całą historię tego chłopca, który jakby jest taką przenośnią. No powiem, że historia bardzo przejmująca, ale to jest ciekawe, bo nie pochodzisz ze Śląska przecież, więc chyba ta rzeczywistość jakoś cię poruszyła. Nie, no właśnie to było takie zderzenie z tą rzeczywistością. To była dla mnie nowość i też taka fascynacja duża, jakby taki zachwyt tymi terenami, też ludźmi, specyfiką taką rodzin śląskich. No właśnie powiedz, jak został film przyjęty, film Badylok to na festiwalu? Bardzo dobrze. Znaczy jestem bardzo zadowolona tą całą jakby taką tym Q&A, które się odbyło zaraz po projekcji. Czyli spotkania, tak. Pytania, odpowiedzi, tak? Tak, że jakby tak dla twórcy był to dla mnie taki komunikat, że ludzie jakoś przeżyli ten film. Ale bardzo też osobiście odbierają. Mhm. Historia jest w tym sensie uniwersalna, chociaż mocno śląska. Co właściwie znaczy tytuł? Tytuł znaczy bardziej się odnosi do fizycznego wyglądu chłopca, ponieważ jakby jest to taki, znaczy główną rolę... Badylok. No tutaj jakby można długo opowiadać. Więc jakby tak wizualnie coś, co pierwsze mi przyszło do głowy, kto to jest, jak go zobaczyła. Ale Badylok, to jest określenie, no, które sama wymyśliłaś, tak? Tak. To nie jest ciekawy zabieg, bo jednak bohater filmu, czy powiedzmy narrator tego filmu, mówi jednak po śląsku. Tak. Skąd taki pomysł? To znaczy zależało mi na tym, jak sobie pomyślałam o całej fabule, żeby to była uniwersalna historia i żeby... I nabrałam takiego przekonania, że takie mniejsze społeczności, takie zamknięte, łatwiej jest wyrazić, pokazując coś takiego, taką uniwersalną historię, tworząc taką jednolitość, która też zawiera się w języku. Bohatera, tak, no tak, właśnie, a język tak. Jest bardzo, bardzo też ważną rzeczą. I absolutnie, oczywiście film uniwersalny i zrozumiały. Co przed tobą? Bo przed tobą debiut fabularny w dużej już fabule, tak? No oby. Piszę scenariusz w tym momencie o wrażliwej młodzieży, także dalej jakby... Ten temat będziesz kontynuowała. Temat młodych ludzi. Piękny film z pięknymi zdjęciami, gratuluję. A czy znajdziesz się być może wśród laureatów festiwalu Etiuda i Anima? Dowiemy się dopiero jutro wieczorem, bo wtedy wręczenie nagród. Trzymam kciuki, dziękuję za dzisiejsze bardzo spotkanie. W studiu Radia Kraków była ze mną Karolina Kłapkowska, autorka filmu Badylok. A z panią Karoliną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy i cóż,